Wel duizend vragen komen alle dagen. Een mensenhersen steeds opnieuw weer plagen. Je hebt jonge meisjes die er vroeg bij zijn. En maar er nog een 40 jaar die vrij zijn. De ene mens baat in kataal. En de ander die wordt koloniaal. Is ongelijk verdeeld op haar. Dat is algemeen bekend. Een buldog heeft een stompie staart. De muis heeft zo lang dempt. De een wordt miljonair verklaard. Rijdt in een automobiel. En een ander heeft een hobbelpaard. En dan nog op een antiskaart. Terwijl de ene tonnen spaart. Blijft de ander de flamiel. De een mag tonnen zomaar verduisteren. En een ander mag niet eens van diefstal fluisteren. Sultan Kapoesi heeft 1000 vrouwen. Hier mag je hoogstens maar met eentje trouwen. De een loopt hier en zij op bond. En ander op gemeentegrond. Het is ongelijk verdeeld op haar. Dat is algemeen bekend. De een wordt idioot verklaard. De ander heeft talent. Die zit hier fijn voor je plezier. En ik zat op mijn naam. Al denk ik nou geloof me vrij. Daarom ben ik nog lang niet blij. Is ongelijk verdeeld op aan. Dat zie je hier aan mij. Vriend Mussolini spreekt zulke ellen. En ik heb thuis geen woordje te vertellen. De een die erft hier van alle kanten. En zie mijn suikertante loopt met kranten. De een is mottig en niet wijs. En een ander witte school is vrij. Dit is ongelijk verdeeld op aard. Want kijk u eens naar Kort. Die heeft een paar miljard gespaard. Die kom ik juist te kort. Of ik de boel verdelen mocht. Dan zette ik al draag. U op het toneel hier allemaal. En ik roep lekker in de zaal. Dan zong u mij uw liedjes toe.